Արցախի հանրային ռադիոյի ընդդիրներին։ Իր հերթական եթերաժամն է սկսում 3 նուկ հաղորդաշարը։ Ուրախ ենք հանդիպման համար։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն է։ Նախ հակիրճ թեմաների մասին։ Բարբարի էջում Ռաբիլա Էմիլիա Տատն իր թանկ հուշերը կկիսի մեզ հետ։ Մի բուր արև էջի հյուր բազմազավակ մայրիկ Ռուզան Բարսեղյանը շատ կարևոր է համարում երեխաների հետ անցկացրած ժամանակը։ Երեք նուկ անակնկալ էջը նույնպես խոստանում է հետաքրքիր լինել։ Տարիքն առած մարդկանց հետ շփվելիս այնպիսի պարզ ճշմարտությունների ես հասու դառնում, որոնք թվում է մեկնաբանության կարիք չունեն ու երկար խորհրդածության պատճառ չեն կարող հանդիսանալ։ Սակայն իրականում այս մարդիկ գիտեն իսկական երջանկության արժեքը, որն ամենևին էլ գումարի կամ հաճույքների մեջ չէ, այլ պարզ մարդկային շփման։ Բարբարի Ջոյր Վահերոսուհիս փոքրամարմին ու ավյունով լայսկինը, ում կյանքը բոլորովին էլ հեշտ չի եղել, այնուամենայնիվ չի կոտրվել և իր լավատեսությամբ շատերին կարող է օրինակ ծառայել։ Դոկումենտավ ես Ռաբիլա եմ, իմ անունս իմ հայրը սատիրել, չեմ իմանում իտալյանսկի ինչ գիրքա կարդալ, պապաս եղալա, գղսովետի նախագա, ինչ գիտան, պարձինի մարդալա, լի, դի ինքի գրագետ մարդալա, հետո ինքը կարդալա, ասա, ես տինանում, խոսանումը Ռաբիլա, եկալում, վեր բիդի ես տասը պրծալում, պիտի ատեստատը ստանամ, կինամ տոսնում կիրած Ռաբիլա, ասման վկայականը պիտի պիրիս վերի ատեստատը տանք, հիմա ես կյամ լացինում, ասում, ես ինչ անում ավերին ձիրա տրալիս, ես ոզում չում, բայց միջավեց ես Էմիլիան լսել, հա, մի ինգիլն էլ է Էմիլիան, ասում, դիա դոկումենտավ Ռաբիլա, հիմա ես մամուս ասում, 18 մանե տոլի տան իմ ծնունդականս փոխին, դեմուքել 15 խոխա եկել կղարձը վերջելի, ասմա չէ, ես տղատամ, խոնցանայի վերին անա, կաշին վեր, ես կեզտամ վերպել, դի էլ իմանումս մնամատի Ռաբիլը, հիմա ես վեր ընդունվալում էլեկտրատեխնիկական գործարանը, Սիրանյան Ալբերտն եղալ, իմ դիրեկտորս, շատ հոյակապ դիրեկտորա եղալ, դաժե իմ հանդեպելալալ, շատ հոգիապես նիվիրված, վեր ես 40 տարեկանումս ամուսինս ավարիայանում մահանում, ինքի եղալա բուդուզերիստ, սա ասե Ստեպանակերտա ճանապարնեն են վղտենիքն է լուխսարկեիս, դորածելիմ նայել աշխատեիս, հետո մտալա լեսխոզը, դղել ավարիարալ մահացալ, մնացա 3 երեխան ինգզիս, Սիրանյան Ալբերտը ինքան հոգիապես լավ մարդայիլ էլ, իսել միլալա, որևհետև 35 տարի զակատավից էլնի ցեխմնում միլալ բրիգազիր, ես միշտ առաջանդրանքնես կատարալում, հերտոքուս, ինքան գրամը տեք ունի, էլ լեն նիսկի, ինչի մանամ, լեն հայրա միակավը, ամմեն ձև է, լե, պենցով էր տասնմ ասմ, աղջ էր դակումետները ավեր Մասկվա ենիս, գիրը մս ասմա, իշլա պենսիա կստանաս, բայց ես լող 40 այդըմ ստանում, էտա իմ պենսիաս, մատաղան, վեր ցիվիկունը ընտրվալա, Մասկվի մեր դեպուտատը, ես էտ ընտրական օկրուգի նախագանը միլատ, Դավիթյան Սերգեյ, վեր գիտաս ուս ձևի ալի, ամմեն ձևի, առավոտն էլ երակացալ ասմա, ես պեների ծնելիս, ասում չէ, ես իմ խոխենք ստողում չմ, վեր ես դի պեներ տանիմ, մեր տոնը, չի կարելի, բայց ցիվիկունը վեր տարալակ վեր ճանապարինք, եկացալ աստեղ, ասալա եմ մինտար են ես իմ կնեգիս երկու աղջի գոնիմ երմունան, իմ են նիկյամ կտոնատ, ասամ աշկը սիրան տղոնիս, տարակ պոյս դավը եմ ըղթեն էլ գիվորկո ունայլան, տարալն պոյս դավը հղէ դիրան, մին է մին երկու իրեք ամսից հետո սկանումք վերցիվի գունին մահացալա։ Իտելա իմ ճակատագրից փախալ։ Նա ասավ քեզ գոքնի, բայց իտելա իմ ճակատագրից փախալ։ Դե նրանից հետո ատե էս գործերը ընկալա 88 թիվին։ Ինը փետրվարի 28-ը եժակ տասա եկան հայտարարա վերքինամկ միտինգի։ Ինչ միտինգա սմա դեղա միտինգա։ Երեք կենում լոխկյամը սրապարակը։ Այդ հրապարակը վերտու տսնաս, այն ստադիոնին, ծերերը, լող ջահելները, մինի-մինի նհտ համախմված, ուրր ոգները իս թավուս ձևի, հիմա միտինգներ են կանում, որեր ես մի որ կյամա դեմիչևնու Ռազմովսկին, կյամա մեկ ճղճղամ Դեմիչև Ռազմովսկի դուս եք տասնակ մուկ ինչ ընգրալ, վրդոզում չս գյդմս թամուկ գազանակ են խոխին վերսպանալն է, այդ բինավը գյդմուն թամուկ լա, պասըն պա իրան տղեն էլ իրանք են լի սպանալ ինչ հանին, մեր հայերն էլ հատե վեր այդ պրնալն պերաստըղ, կնեքի մենք յոտատրալ ասմա, վախմ էլ է, կեզ դուսում կնան պենան, դրումեն կեզ դուսում ընան, 8 կիլո վսկը ունիմ, մեր տղեքն էլ այլաղա դոնում, մաշինի ընկծնում, ասմ ընդեքինա, դե տսնամ ինչ ծանում, դո են խոխին մորդալս 8 տարեկան տղան, ինչ այ, այլ այրանք էլ ուրնը մոտը ընգերմք են, էլ էլ, գազանը են էլ, գազանը, ատե էդ ձևի, դե ատե մե ընգել նորից եկալա կրևը ընգալ, մի հենգի երի տասարդների նման չկա, հայրենասեր, նիվիրված, ամմեն ձևի, ես կարել չմ է տրաս մի որևից եմ իմ պենասիմ, պապիկ տատիկ ընքմըքին ինձ ագարոտ ունիմ, որնակի համար են տղըքի վերկյաման թաչյուրխը մի մինեքինան, պիցրանում են պապիկ տատիկին կշտեն նկարվում պեն, ես միշտ ասմ մատար, ձեր քրնը տլվացեք պենըմ տամ, խիարնըմ տեսյոնում, խունձյուրնում, լվացարասմ կերեք, էնա ձեր տոնը լիգի, բայց տեղ կավեջ։ Ենքավ է մինոր էնի մլալքին այս ագարոդը, իշմ տեղմ է տղուրանցի մինը հայրի եկալա Երևանից, նկարվում են։ Մեն ալմ մարիկ մին պիցրաստով, կայ մատաղանիմ թայդու եմ իշ պիցրանամ, ծերքս է մին ուտելի պենչկա վեր ես ձեզ տամ, ա չէ մարիկ ամա պիցրաց, պիցրաց ամ ինչա, թա ասմա տղասոզմա վեր իրաննը հետ նկարիս, ինքան լավ լավ, մի հիմա մենգի ջահելներ են, ավելի շատ են լավ, նիվիրված հայրենիք են, ինչի մանամ թամեցերի հանդեպ ինչպես են, օրինակ է համար, որ մտնում են ավտոբուսը, մսկինի երակենում, էդ լա սրազ ու երընկենում, բայց որ ջահել աղջիկնակյամ, էլի են երկենում զիջումը տղերը, մենքի ջահելն են որիշը, էն առաջվանը պիչին էլ ատ, բայց մենքի ջահելն են ավելի շատ են լավ մատաղանում, գողը կլի վերջ, գողը մենքի ջահելներից, հարենասեր, մրնեն վեր սաղ գենամ, տսնամ մունք հաղթանակած, մեր հողը մունք երկալած, էլ որիշ պենչում ասում, տա եմ ծանկանում։ Օրինակ ընտանիք կազմել իս ձեր ջահիլ վաղթը երև վերտուք կընտանիք կազմալ են վաղթը այդատն են պատար օրիշը լարգուց է ծնողներին ավելի շատ ընլայս կնալիս, մենք պատար օրիշը, կապ են էր վեր դժգողը օրինակ։ Չէ մատաղանի, օրինակ ես հետզերմը վեր իզ նհետ գործնեիս, ջահիլներին էլ, նա բարոտ, ես վեր բրիգազիրմը էլ գործնեիս, օրինակ է համար մին ջահիլ աղջիկ, մին ջահիլ տղա, վեր հարկալում կետեն կողքը ջուրը, ասամ մատաղանի, քեցեք ջուր բերեք, իսկ նանեք է ասալում, ես ինչ է տղան ու աղջիկը հարկալուս ջուրը, միջեր մենք էլ կյամ չն, ասամ ինչ են նա, պաբելի ջուրը հերթա, Ես ամտար ջայել տղա ջայել աղջիկ, լի զրություն անում, ամինչ այն ան, թո զրությանին, հիմա եկ ամասում, աղջիկ գիտում ոկ է ջուրում խչին պերալ, որև հետե պերալ ըն տեպա իմ տուալ, եմ ին ծեղ են տուալ, նորից հետո ատե ջուրումը ծավ պերալ, ես ջայելներին հատե տի մլալ սիրիս, մենք էլ վեր տսնում են, ասում ա էլ միր ձյոս, տորիշ կնեգսը էլ ար, ասում պա ինչ անին, պահունց անին, տի բիդե անին. Երեքնուկի առաջին թերթիկը պոկված է։ Ժամանակն է բացելու մեր ամենալուսավոր ու տարվա բոլոր եղանակներին ջերմ մի բուր արև էջը։ Այսօր հյուրընկալել ենք բազմազավակ մայրիկ Ռուզան Բարսեղյանին, ով բավական սկզբունքային ու հետևողական մայրիկ է, և որ ամենակարևորն է, հնարավորինս շատ ժամանակ է անցկացնում զավակների հետ, իսկ նրանց հետաքրքրությունները նպաստում զարգանալուն։ Ռուզանա, շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր ամենալուսավոր էջում՝ մի բուր արև։ Դուք բազմազավակ մայրիկ եք և բազմազավակ մայրիկի տեսակետից երևի շատ բան կունենաք ասելու։ Երջանիկ եք, որ 4 բուր արև ունեք, և կխնդրեի սկզբից խոսենք այն մասին, ինչ է փոխել մայրությունը ձեր կյանքում։ Նախ ողջունեմ ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, իրոք ճիշտ նկատեցիք, 4 բուր արև, առանց այդ ես ընդհանրապես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում, ես շնորհակալ եմ, որ մայր եմ, որովհետև ամեն մարդու չի տրված այդ պարգևը մայր լինելը, և երջանիկ եմ։ Ինչ են փոխել երեխաները ձեր կյանքում, առհասարակ երբ կինը մայր է դառնում, ինչպես է փոխվում։ Ամեն երեխա իր կերպով, իր առանձնահատուկ եսը ունենալով ինձ ինչ-որ դաս են տվել։ Ամեն մարդու իր երեխան ինչ որ ուզում է բան ասել, իր ծնվելով ես այդքանն եմ զգացել իմ կյանքում, որ մեծ որդիս իր ուժեղ լինելով, իր կամքով ինձ սովորացրել է հենց այդ, իր ուժը, կամքը, իր հստակ լինելը, իր ուժեղ լինելով ինձ սովորացրել է այդ ուժը, այն որ ես ինչ որ բան կարող եմ անել։ Նույնն էլ երկրորդ տղես, ինքը շատ բարի, շատ խելոք, բայց միևնույն ժամանակ նա կարողանում էր իր լռելով, պարզապես լռելով, առանց հարց տալու, առանց պատասխանելու, իր հարցերը լուծել։ Շատ հետաքրքիր, ուղղակի ծնողը պիտի այդ ամեն ինչը զգա, որ երեխան ինչ-որ բան ուզում է իրան սովորացնի, ոչ թե մենք պիտի իրան սովորացնենք ինչ-որ տեղ, այլ իրանք են մեզ դաստիարակում այս կյանքում։ Բավական մեծ տարբերությամբ են ձեր երեխաները, ավակ որդիներ և դեռ դպրոցական որդի և դուստր, ընտանիքում ինչպես են միմյանց հետ շփվում, ասենք պատասխանատվությունը պարզ է միշտ մեծերի վրա է լինում, իսկ մեծ տարբերությամբ երեխաներ ունենալ դժվար է, մեծերին մի քիչ ուրիշ կերպ ես դաստիարակում, ժամանակակից կյանքում կրցել սերունդը մի քիչ ուրիշ է։ Դաստիարակությունը ճիշտ է, ուրիշ ձևատևում, քանի որ մեծերը ծնվել են, երբ ինքս եղել եմ դեռ 20 տարեկան, այդ ժամանակ աշխարհը կյանքը մի այլ կերպ ես ընկալում, դու ուզում ես ամեն ինչ իդեալական լինի, ամեն ինչ շատ խիստ լինի, որ այսպես չեմ անելու, այսպես պիտի անես, պիտի, հետո պարզվում է, որ չպիտի։ Բայց այդ ամեն ինչի հետ մայրը պետք է ինքը ավելի հասկացող լինի, ավելի պարզ լինի իր երեխաների հետ ու ազնիվ։ Երբ այդ ազնվությունը, այդ մեծ սերը լինում է, մնացածը շատ հեշտ լուծվում է։ Օրինակ, եթե մեծ երեխաները զգում են, որ ես իրանց նույնպես շատ սիրում եմ, որ ես ազնիվ եմ իրանց հետ ու իրանց ասում եմ, որ գիտեք, այսինչ ժամանակ ես սխալ եմ արել ձեր հանդեպ, ես չպիտի այդպես անեի, բայց տեսեք, որ այսպես եմ անում, ես կուզեի այն ժամանակ էլ այսպես անեի, այսինքն ձեզ մի քիչ երես կտա այդ ժամանակ, ձեզ մի քիչ այլ կերպ կպահեի։ Իրանք ինձ հասկանում են ու նույն կերպ է, հիմա իրանք փորձում են երես տալ այդ ուջուրներին, ասենք մեծ են, արդեն աշխատում են, ամեն առիթով ինչ-որ բաներ են գնում փոքրերի համար, այսինքն իրանց զգում են նենց, ոնց որ իրանց ծնողը կլինեին հոգատարի։ Եվ միակ դուստր դաստիարակել 3 տղաների կողքին, դժվար է։ Դժվար չի, նա մեր տան ծաղիկն է, նա մեր տան սերն է բոլորի հանդեպ, նույնիսկ մեծ եղբայրները շատ խիստ են, նրանք սիրում են, որ ժամը 9-ին պետք է քնել ու վերջ, աննան կարողանում է համոզել իր սիրելով, իր քնքուշ վերաբերմունքով, այնպես անի, որ նրանք հալվում են, պարզապես հալվում են ու ամեն ինչը մեր տանը այդ սիրով ու ծիծաղով ավարտվում։ Սկզբունքային սերն է ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքում սերն է, եթե սերը չեղա, ոչ մի բան այս կյանքում առաջ չի գնալու։ Ու սերն էլ պիտի արտահայտիչ լինի։ Մենակ որ ասում եմ, հա, ես սիրում եմ, բայց ուրիշ բան եմ անում, այդ ձև չի լինում։ Երեխան պիտի զգա ծնողի գործելակերպով, այսինքն այն, որ դու անում ես նույնիսկ սիրելով, բայց դա երեխայի դուրը չի գալի, բռնանում ես նրա եսը, է, դա անբացատրելի է, երեխան դա չի ընդունում, մանավանդ որ գալիս է այն վատ տարիքը, 13, 14, 15, նույնիսկ միջև 20 տարեկան, ասենք տղաների մոտ մի այլ կերպ է, երեխաների մոտ այդ ամեն ինչը ընկալվում, աշխարհը իրանց մոտ մի ուրիշ ձև են ընկալում, մենակ սերն է այդ ժամանակ, ամեն հարցը լուծում է։ Դուք մեկ տասնյակից ավելի Արցախում եք ապրում, կրտսեր երեխաները ծնվել են Արցախում։ Հա, ունենք տանը 3 Ղարաբաղցի, 3 հայաստանցի, այնպես որ եթե ձևի մարդիկ կան, որ կարողան մեն տարբերեն, թող գան մեր ընտանիք, տեսնենք ոնց կկիսեն մեզ, ստացվի թե ոչ։ Բայց այդտեղից այն գլոբալ խնդիրը երբեմն որ ծառանում է այդ հայաստանցի եւ Ղարաբաղցի ասածը, ճիշտ նշեցի, մեկ ընտանիքում փաստացի, հա, 3 հայաստանցի, 3 Ղարաբաղցի, ընդ որում 3 երևանցի, կոնկրետ 3 ստեփանակերտցի։ Ես ինքս ծնվել եմ ստեփանակերտում, փոքր բալիկներս էլ են այստեղ ծնվել, իսկ մեծերը ամուսնուս հետ միասին, նրանք արդեն երևանցի են։ Արցախը փաստացի ձեր հայրենիքն է, պարզապես ժամանակավոր բացակայում մեկ, հա։ Չէ, շատ վաղուց Երևանում ենք եղել, փոքր հասակից, այնտեղ դպրոց, ուսում։ Արցախցի եք, բայց։ Հա, ծնվել եմ Ղարաբաղում։ Կամ այնուամենայնիվ որոշ տարբերություն, թեկուզ այն փաստի, որ փոքրերը այստեղ են ծնվել։ Բացարձակ տարբերություն չկա, որտեղ ուզում են ծնվել, ընտանիքն է հիմնական, երեխաների հոգևոր աշխարհը ընտանիքն է կազմում։ Ոչ ոք չի կարող իրանց ստիպել, ինչ որ եթե տանը կա այդ մտնոլորտը բարիության ու սիրո, ամեն տեղ այդ երեխան մեկ էլ ազատության, ոչ ոք չի կարող քո գլուխը ինչ-որ բան մտցնել, դու դաստիարակում ես երեխային որպես մարդասեր մարդ, ու տես տարբերություն չի լինելու, երեխաները տենց էլ մեծանալու են, որ ամեն մարդ կլինի մարդ, եթե նա չի հակասում քո ինչ-որ սկզբունքներին։ Իսկ սկզբունքը մեր տան հիմնականում ես երեխաներին միշտ բացատրում եմ այն, որ մեր իրավունքները միշտ վերջանում են այնտեղ, եւ որտեղ սկսում են դիմացինի իրավունքները, այդ բաները գրված են, որ ասում ես սևով սպիտակի վրա, դա միշտ եղել է, կա ու կմնա մարդկության սկզբունքները, պետք է միշտ դրանց հետևել։ Կա մի բան, որ փոխվել է ժամանակակից ընտանիքի մեջ, ասենք սկզբունքների դաստիարակության, թե այդ սիրո ու ջերմության առումով, ասենք 2 տասնամյակ առաջ, երևի երբ որ դուք մայրացաք առաջի անգամ, շփումը գուցե մարդկանց մեջ ավելի շատ է, տեխնիկական միջոցները քիչ էին, մարդիկ ավելի շատ ջերմություն փնտրում էին ընտանիքում, աչքերի նայելով շփվելով, այսպես ասած։ Հիմա որոշակի դա չկա, զգացվում է դա, ասենք ժամանակակից ընտանիքներում։ Իհարկե զգացվում է, շատ է զգացվում, մեծ ընտանիքներ կան, շատ եմ տեսնում, որ բոլորը համարյա առանձին են ապրում, մարդիկ իրենց արմատները չեն ճանաչում, միգուցե մեղքը կա, պատերազմի, մարդիկ շատ են տեղափոխվում, ինչ որ խնդիրների պատճառով մեծ ընտանիքներ շատ քիչ են, բայց առաջներում այդ մեծ ընտանիքները ինչով լավ եղել, կարողացել են տատիկ-պապիկները ձեռք բռնել, ինչ որ իրանց սկզբունքները բացատրելով, թորներին փոխանցելով իրենց այդ ամեն գիտելիքը, հիմա ուղղակի շատ սառել է ավելի, ծնողների համար շատ հեշտ է դառել, մուլտ կանալները շատ-շատ են, միացնում են ու գնում իրենց գործերով, ինտերնետը կա, երեխան թող զբաղվի, բայց փաստորեն չեն կարողանում անջատել երեխային նույնիսկ ժամը 12-ին, դա շատ ցավալի է, որովհետև ես չգիտեմ, չեմ պատկերացնում այդ ձևի բան, որ երեխան ոնց կարելի է, մինչև 12-ը տրամադրվի ինքը իրեն այդ ճառագայթների ներքո, ու ասում են չեն կարողանում, հնարավոր չի, պարզապես ծնողը շատ թույլ է, շատ կամքից թույլ է, ու չի ուզում ինչ որ խաղ փնտրել, ինչ որ նույն գործը անել իր բալիկի հետ, մենք կարողանում ենք, աննախմբակից գալիս է, օրինակ միասին դուրս են գալիս, գնում գրադարան, կարելի է 1 ժամ գրադարանում նստել, նույն բանը միասին կարդալ, շատ հետաքրքիր է, բոլորին խորհուրդ կտամ, դուրս եկեք բալիկների հետ հրապարակով, մի քիչ զբոսնեք, ինչ կլինի, թեկուզ ձյունա գալի, թող երեխան զգա այդ ձյունը ոնց է հալում իրա թշիկի վրա, ոչ թե ճառագայթը, որ ինչ որ նշան կավելանա, ինչ որ նոր բան կավելանա այդ երեխու վրա, նոր հիվանդություն, թող երեխան անձրևը զգա, որ հիմա չեն խաղում դուրս երեխեքը, մեծ հաճույքով ես դեռ մեծերը որ փոքր էին միասին դուրս էին գալի, ես ձևի եղանակներով ինչ որ ցելաֆոնի տոպրակներ էինք վերցնում, ասում էինք երեխի պետք է գիտեք շուտ միասին տան գործերն անենք ու դուրս գանք, ես էլ եմ գալու, ուրախանում էին, որ մաման իրանց հետ դուրս է գալու, ինչ-որ ցելոֆոնի վրա սղալու ենք, իմ համար էտի ամոթ չէ, խի ամոթ, ես իմ ժամանակ մաքսիմալ շատ ժամանակ անցկացնել երեխաների հետ, շփվել, իհարկե նայեմ էստեն մեծ-մեծ մարդիկ են, իրար հետ են հավաքվում, դուրս են գալի ընկերուհիներ, իրանց թվում է էտի նորմալ է, դա նորմալ չի, կարելի է ընկերուհիներ ամիսը մեկ տրամադրած ժամանակ, բայց ոչ ամեն օր, ու երեխան մնում է ինքը իր մենության մեջ։ Կմեծանա, կդառնա արդեն 18-20 տարեկան, բնականաբար չես բերելու այդ երեխուն կողքդ նստացնես, ամբողջ օրը ինչ որ գիրք կարդալտաս, նա արդեն ունի իր հետաքրքրությունները, իր ընկերները, ամեն ինչ, բայց եթե դեռ փոքր են, 12 տարեկան, 10 տարեկան տղա, աղջիկ, ախր վտանգավոր է մեր երեխեքին թողենք այդ հեռուստացույցի ու համակարգչի հույսին։ Այդ երեխաները մեր հույսին են տված։ Դուք փորձառու մայրիկ եք, տիկին Ռուզան, եւ նորաթուխ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր դեռ սպասում են իրենց առաջնեկներին, ասելու բան կունենաք անշուշտ։ Շատ բան կուզենայի ասել, բայց ամենակարևորը, որ կուզենայի ասել, երբ դուք արդեն կզգաք, երբ կիմանաք, որ դուք արդեն բալիկ եք սպասում, պարզապես սիրեք նրան։ Սիրեք այնքան ժամանակ, մինչև նա կծնվի, կնայի ձեր աչքերին ու նա կզգա, որ դուք նրա մայրիկն եք, ու դուք կարող եք նրանից բան սովորել և նա ձեզանից։ Ու հիշեք, որ կյանքում երեխան պարտավոր չի ձեզ հասկանալ, պետք է դուք իրան հասկանաք ու շատ-շատ սիրեք։ Եվ քանի որ մեր էջը կոչվում է մի բուռ արև, դուք կարող եք բոլոր ընտանիքների մի բուռ արևների ձեր մաղթանքը ուղղել։ Պարզապես սիրով ամեն ինչը, ինչ անում եք ձեր տանը, սիրելով խոսել ամուսնու հետ, սիրելով խոսել երեխայի հետ, սիրելով ինչ որ կուզենաք գնել, գնեք, դա ոչ շատ թանկարժեք, այլ պարզապես զգալով, թե այդ մարդուն ինչ է պետք, իրոք դա պետք է դրան, ու երբ որ այդ նվերն եք տակ, նա զգա, որ իրոք սիրում եք նրան։ Եվ ամեն ինչ անպայման ընտանիքներում շատ ավելի ամուր կլինի, երբ ձեր ժամանակը ավելի շատ տրամադրեք եւ երեխաներին, եւ ամուսնուն, եւ մի սպասեք, երբ ամուսինը հոգնած աշխատանքից պիտի գա ու ձեզ ժամանակ տրամադրի կամ նկատի, թե դուք ինչքան սիրուն եք կամ ինչքան շատ գործ եք արել այսօր, պարտավոր չի եւ պարտադիր չի դա լինի։ Կինը օջախի պահապանն է, ամենամեծ պատասխանատվությունը կնոջ վրա է, ու ես չեմ ասում, որ դա շատ հեշտ է, դա ահավոր դժվար է, բայց արդյունքը ավելի շատ է, եւ այդ մի փոքրիկ բուռ արևը ձեզ մի մեծ-մեծ արև կպարգևի։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, ձեր տան արևներին էլ բախտում ենք, որ ավելի վառ շողան եւ լուսավոր են ձեր կյանքը։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ թերթիկ պոկեցինք մեր երեքնուկից, հուսալով, որ այն կկատարի ինչ-որ մեկի նվիրական երազանքը։ Այժմ բացում ենք երեքնուկ անակնկալ էջը։ Իսկ այսօր կխոսենք հայտնի կարկադե ըմպելիքի մասին։ Կարկադեն հարուստ կարմիր գույնի հիանալի թարմեցնող ըմպելիք է։ Եգիպտոսում եւ այլ տաք երկրներում այն համարում են բոլոր հիվանդություններից փրկող համադարման։ Կարկադեն պարունակում է օրգանիզմի համար բազմաթիվ օգտակար միկրոտարեր։ Մագնեզիումի շնորհիվ այն թեթև հանգստացնող, քնաբեր եւ սպազմոլիտիկ ազդեցություն ունի, կարգավորում է նյութափոխանակությունը։ Կալցիումը եւ ֆոսֆորը, որոնք նույնպես մտնում են նրա կազմի մեջ, նպաստում են ոսկրերի, ատամների եւ մազերի ամրացմանը, իսկ երկաթն օգնում է կանխել անեմիան։ Կարկադեում կան A, C, PP եւ B խմբի շատ վիտամիններ, ինչն իր հերթին նպաստում է անոթների պատերի ամրացմանը, օգնում է խուսափել ավիտամինոզից, կարգավորում է նյարդային համակարգը, պաշտպանում է ստրեսներից եւ բարձրացնում տրամադրությունը։ Համարվում է, որ կարկադեն նպաստում է քաշի նվազեցմանը, իր բնական թթվի եւ օրգանիզմին ոչ պետքական ճարպերը լուծելու շնորհիվ։ Երեք թեկնուկի բոլոր թերթիկները փոկված են։ Մեր ստեղծագործական խումբը՝ խմբագիր Անահիտ Միրզոյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան և հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյան հրաժեշտ է տալիս ձեզ։ Սիրով կսպասենք և կպատրաստվենք մեր հաջորդ եթերային հանդիպմանը։ Իսկ մինչ այդ, պարզապես հիշեք, որ անկախ տարվա եղանակից ձեր հոգու արևը կարող է ջերմացնել թե ձեզ, թե շրջապատին։